ام زمی زر مولای براهیم تیزی تشکا دوسی منی تانو تاکیز بی زم راحا در متن فولکینین اللی فطر بوختزا اروحا ایرانا مدوری غاد نسرا ریغت نزور تیمی زر نزینی غزنوفا اروحا ایرانا مدو برمشکا مدو فرواحی غیق الهوا ایرانا مدو شركة موتو كل واحد يغيق الهوى أنا موتو شركة موتو كل واحد يغيق الهوى أنا موتو شركة موتو كل واحد يغيق الهوى أروح عاير أنا موتو شركة موتو كل واحد يغيق الهوى أنا موتو شركة موتو كل واحد يغيق الهوى أروح عاير أنا موتو شركة موتو كل واحد يغيق الهوى أنا موتو شركة موتو كل واحد يغيق الهوى.